topukların nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Topukların nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin. Bu güzellik sade sana, az gelin, az gelin. Bu güzellik sade sana, az gelin, az gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım. Kıya gider su teslifin, doldurur, doldurur. Kıya gider su teslifin, doldurur, doldurur. Sudan gelir gül, ben seni soldurur, soldurur, soldurur. Sudan gelir gül, ben seni soldurur, soldurur, soldurur aman. Bu dert beni iflah etmez, öldürür, öldürür. Bu dert beni iflah etmez, öldürür. Yandım, yandım.